سورة القصص درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال رب وي موسى عليه السلام اي رب زما إني قتلت منهم نفسا زچما قتل کړی د ما د دینه یو نفس په اخاب یقتلون نو زیریګم چې مړ بکی مالرا. واقعا تفصیلی د موسی علی السلام شروع ده چې څنګه د خپل بال بچ سره را روان دی او د کوی تور د طرف نه ورته رڼا ښکاره شوه او رڼا څکه چې ورسېده نو هغه رڼا نه وه بلکه د الله تبارک و تعالی هم کلامی او د الله تبارک و تعالی تجلی الله تبارک و تعالی اغزای کی خکارا کړی وا او موسی علیہ السلام د ور په نیت معنی تلیو الله تبارک و تعالی ور له پیغمبري ور کولا. نو چې څنګه الله تبارک و تعالی ورته د دې خبرې ذکر وکړو چې تبزی او فرعون ته دعوت ورکړي نو موسی علیہ السلام وایي چې ما خدای نه قتل کړی دی کپتی مې وجلې دی سړی مې وجلې دی او هغې خو د هغې بدله هغه وخت کې اغسته نو اوس چې زه واپس زه لاړ شم نو هغې خو به هم د دې خبرې طلب کوي چې موږ به د خپل قتل شوي په ځای باندې تا وژنو. نو زما د رسېدو نه مخکې مخکې د مسلې د رسولو نه مخکې مخکې اسې نه چې ما قتل کړي نو د دعوت کار به پوره ونه شي. د دې وجې نه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د دې لاندې لیکي یعنی پهنچتی ہی قتل کر دیا تو آپ کی دعوت کیسے پہنچاؤں گا. یعنی د رسېدو نه مخکې مخکې یعنی د رسېدو سره سره چې هغې ما قتل کړي نو د دعوت کار به پاتې شي. نو په دې باندې موسی علیه السلام یریده چې د دعوت کار ولې چې مرخو اسیوم انسان له یو ځلې شتې خو مقصد د موسی علیه السلام دا و چې په کوم مشن باندې او د کومې ذمهدارۍ دپاره زه هلته ځم چې هغه ذمهداري پوره پوره ادا شي. و اخي او ورور زما هارون چې هارون علیه السلام دی هو افصح مني هغه ډیر وضاحت کوونکی دی زمانا لسانا په ژبه کې فارسله معي رد ان يصدقني فارسله معي نوليږي دي هارون لرا زما سره هارون عليه السلام لرا زما سره رد ان يصدقني معاون مددگار چې تصدیق کوي زما اني زيريګم اخافو اني اخافو زيريګم ان يكذبون چې درغجن بكي دي مالرا. سنگ چې موسی علیہ السلام ته الله تبارک و تعالی د پیغمبرۍ ذمہ داری حواله کوي نو د پیغمبرۍ د ذمہ داری د اغستو او د حواله کولو سره د الله تبارک و تعالی په حضور کې د خپل رور د پاره دوا غواړي چې الله تبارک و تعالی په دې کار کې ما سره زما رور ملګری کې. یو دا چې ملګری سره د سړي زړه مضبوطي او بیا خاص کر چې رور دی په یو کار کې تا سره یي نو د رور اخلاص ته هر چا نه زیات دی د پردو خلکو نه. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام یو دا چې په ده سره به زما زړه مضبوطي او دویم دا چې زه هلته خبره کوم نو کم از کم د خبرې تصدیق خو دپاره خو چې څوک چې او دا خبره بالکل د الله تبارک و تعالی د طرف نه دې پیغمبر چې کومه وکړه دا رښتونې خبره ده او رختیا خبره ده چې کم از کم تصدیق کوونکې خصوصي. نو د دې وجې نه د دروغجن کولو نه مخکې مخکې چې کم از کم زما د خبرې تصدیق وشي. قال نو فرمایل الله تعالی سنشد عدودک زر دی چې مضبوطی به کم مټېستا به اخیکا پرورستا باندې ونجعل لکما او به ګرځوم تاسو دواړو لرا سلطانا ضرورتیا وبګرځون تاسو دواړو لره دلیل فلا یسلون الیکما نو نبشی رسیدی دی تاسو دواړو ته به آیاتنا په خپل دلایلو سره په دغه دلایلو به تاسو راورکم انتما تاسو دواړو ومن اتبعکم الغالبون او هغه څوک چې تابعدار تاسو د دواړو یې هغې به زوروري څنګه چې موسی علیه السلام د الله په حضور کې د خپل رور د پاره سوال کوي الله تبارک وتعالی سوال او دعا قبول کړه او د قبولتیا سره سره الله تبارک وتعالی وی بالکل دی بستا ملګری او په دې سره به زه ستا مټی هم مضبوطې کم او تاسو دواړه زما د طرف نه دای چې امداد به او په تاسو به څوک ضروری دی نشي او دارنګي تاسو سره به دلیلی او ستاسو د دلیل مقابله به څوک کول نشي او ستاسو سو بلکې چې ستاسو څوک ملګرتیا کوي هغه ستاسو ملګری به اومه ضروري او واقعي خبره ده چې د دین په لحاظ سره یو طرف ته تمام کویت ودروا او بل طرف ته یو سړی ودروا او هغه ټول کویت ته د دې حق خبرې نه انکار کوي او دې د پخپل حق باندې ولاړ ضرور څوک شو حق والا ضرور شو کویت نه تمامی دنیا بل طرف تک او یو حق والا سړی خاکه خبره کوي او بل طرف ته ټوله دنیا پنا حق ده کم یو زور ور دی او بیا دا حق خبره داغه د خلی داغه د جبی داغه د بدن سره هم تعلق نه ساتي بل د چا د خزانه نه راغلی ده د الله تبارک وتعالی د خزانه نه راغلی ده نو چې الله تبارک وتعالی د چا تایید کوي نو تا ستارور او ستا تابعدار دا به زوروري نو بعضې وخت کې خلک وایي یاره مونږ خو وینو حق پرست خو وژل کېږي نو تا ته پته چې دا مرګ د هغې غنیمت دی دی جس صرف د دنیا په سوچ او فکر کې لګېدلی که نه مرګ خو سوال نه پیدا کېږي که 200 کاله نه 2000 کاله نه 200000 کاله دله خدای پاک عمر درکړه خیر به بیا سي مرګ خواسم دی نو چې 200000 کال او ناکامیابه لړ شي نو ناکامی ده که کامیابی ده ناکامی ده کامیاب هغه دی چې د دنیا نه ځان سره خیر د آخرت وړو او ناکام هغه دی چې د دنیا نه ځان سره آخرت ته شر وړو نو د دې وجې نه ستا تابعدار به تابعداري د انبیاء علیه الصلاة والسلام تابعدار د حق پرستو ملګري د همیشه کامیابی ظاهری طور د مال او د مټو په لحاظ سره که ار څومره هغې کمزوري وګڼلی شي خدا د الله ډله ده الا ان حزب الله هم الغالبون خبردار د الله ډله عمده به یې زوروره نو ستاسو او ستاسو تابعداري چې څوک کوي دا به زوروري فلما جاءهم موسی نو هر کله چې راغلی ته موسی علیه السلام به آیاتنا زموږ په دلایلو بینات واضح ماندې قالو نو دی ما هذا ندی دا الا سحر مفترا مگر سحر چې په دروغه جوړ شوی د ځان نه وما سمعنا بهذا ندی اوریدلی موږ په دې باندې فی آبائنا الاولین په مشرانو پخوانو کې په پلارانو زمونږه لومبنو کې څنګه چې موسی علیه السلام له الله تبارک وتعالی معجزې ورکړې وې نو چې کله موسی علیه السلام دلته راغی او د الله تبارک وتعالی د دین دعوت یې ورته پیش کړې تا سره څه دي وایي ما سره د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا معجزې دي چې کله یې د همسا او د لاس چې راوباسي پړک وای ورته یې وښودلې وایي دا خو سحر دی او دا خو جادو دی دا خو تا د ځان نه جوړ کړی دی او دا چرته زمونږه چې دا ته کومې خبرې کوي چې یاره بیا به تاسو به مړه شئ او د مرګ نه پس په تاسو ژوندي کېږئ که تاسو خبره نه منئ الله به در سره حساب کتاب کوي او دا رنګې ته دا خبرې کوي چې زه د الله تبارک وتعالی د طرف نه پیغمبر یم او زه چې کومه خبره تاسو ته کوم تاسو به هغه خبره منئ دا ټولې خبرې ستا چې کوم دي دا د دروغو خبرې دي دا خبرې موږ پخوا چرته د بل چا نه نه دي اورېدي چې یاره بیا به موږ جوندي کېږو موږ سره به حساب کتابونه کېږي او موږ به د یو کس تابیداری کو هغه ته ځان ته حق باندې وای مونږ بستا تابیداری کو دا مونږ چرته نه دی اوریدي په مخکینو خلکو نه چې ګنې مونږ ته په دې وصیت شوی دی یا مونږ د دې خبرې اوریدل کړي دي. وقال موسی نووي موسی علیه السلام په جواب کې ربي رب زما چې دی اعلم بمن جاء بالهدى فهو دی پاغ چا باندې چې راتلی کړي دي په هدایت باندې من عندي د طرف د الله تعالی نه د الله د طرف نه ومن تكون له عاقبه الدار هغه څوک چې شي بدل رام کور د اخرت انه لا يفلح الظالمون شان دادی چې ناکامیابیږي ظالمان. کله چې د موسی علی السلام د دې خبرې واورېدې چې زمنګ معجزو ته نسبت ته سحر او د جادوی وکړو نو ورته وی تاسو ته پته ده چې د پیغمبر د شان سره دا خبره خای چې هغه یو خبر د الله نه ني او دا د پیغمبرۍ کوي او هغه دا وایي چې یاره دا ما سره د الله د طرف نه خبره ده دا خو سوال نه پیدا کیږي. بل طرف ته چې کله زه د توامه چې زه د الله پیغمبر یم او ما له الله تبارک وتعالی د طرف نه زه رالیږلې شوی یم او زه پرشتون یم او تاسو د دې نه انکار کوئ نو تاسو ته پته چې انکار کوونکي څو کم خلک دی. انکار د دې نه کول هغه دا دی چې ظلم او زیاتی دی او الله تبارک وتعالی ظالم نه کامیابی. نو که زه زیاتی کوم چې زه د الله د طرف نه نیم او تاسو ته د ظاهروم چې زه د الله د طرف نه یم او په ما کې دروغی نو زه به ظالم شم. تاسو ته پته ده چې کامیابی الله ظالم لنه ورکوي. بل طرف ته که چېرې تاسو انکار باندې همیشګیري کوی او د دې نه چوټ انکار کوی نو په سبب د دې به تاسو ظالمان وګرځئ نو تاسو به چېرې کامیاب نه شئ ګورئ دا د توام چېرې به کامیاب نه شئ. نو اوس دغه ټایم کې فرعون څه وایي؟ وقال فرعون وی فرعون یا ایها الملأ اے زما درباریانو اے وزیرانو ما علمت لکم من اله غیری نه پیژنم ستاسو دپاره څوک کارساز څوک اله بغیر زمانه فاوقد لی یا هامانو نو اور بلک ما دپاره اے هامان علی الطین په خټه باندې فاجعل لی صرحا نو ګرځوا مالرا دنګ لړ بنگلا آبادی لعلی اطلع الی اله موسی خامخا چې زه خبر واخلم د اله د موسی علیه السلام و انی او زچیما لاظنه زه ګمان کوم په دمانه من الکاذبین د دروغجنونا. فرعون د خلکو د دوکو کولو دپاره وګوره کمی حربې استعمالی نیو حربه دلته دا استعمالی چې ما سره ګورې دومره طاقت دی چې دا ته وایي چې د بره نه ماته د الله د طرف نه سرازي نو زه د هغې بندوبست هامان ته وایي یاره بندوبست وکړه په خاوره باندې اور بل کړه یعنی خښتې جوړې کړه او هغه چې کم دی د هغې نه غټ آبادۍ وکړه هغه آبادۍ به زه ورته وخیجم او دارنګې زه به د موسی علیه السلام د اله آل واخلم چې آیا د ده اله دله څه ورکوي او د ده اله د ده سره څه تعلق دی او دی چې کومه خبره کوي نو دا دروغجنه ده او زه دا دروغجن کوم بغیر زمانه بل څوک ګورې کارساز او اله ستاسو حجت روا ستاسو اله بغیر زمانه بل څوک نشته. نو د دې وجې نه دومره کمکلو چې و کمکلا ستا بادي نه که ته صرف د انور چې کم نه او ګورئ زمونږ نه په سوره باندې لرې دی او په سوره باندې مونږ ته حرارت را رسی او کچرې ته د یو غر چې الله تبارک وتعالی په دې ځمکه باندې ودرولی دی د هغې مقابله نشي کولی نو د اسمانونو او د الله تبارک وتعالی مقابلې ته خو دا خلک دوکه کولو دپاره دی دا حربې استعمالی چې خلک چرته د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په ملګرتیا کې زمانه مخالف نشي. نو د دې دپاره دا مختلف قسم حربې دي خلک استعمالی د خپل ځان د مضبوطولو دپاره اگر کدی په ناحق باندې بل طرف ته یو سړی ځان مضبوطی او هغه په حق ای دا هغه حق دی خو چې کم سړی حق یې نه جوړیږي او دې ځان مضبوطیا دپاره مختلف قسم حربې استعمالی دغه ټولې حربې چې کم دی دد د پاره سبب دد د هلاکت او دد د دروغجنتیا جوړیږي. واستكبر او ځان غټ وګڼو هو د او جنود او لخکر د دو فل ارض پزمګه کی غیر الحق نامناسب. واستكبر او تکبر وکوه هو د او جنود او لخکر د دو فل ارض پزمګه کی بغیر الحق بغیر د حق نه یعنی نامناسبه. وَظَنُّوا وَغُمَانُكُ دُوِي أَنَّهُمْ دُوِي چِدِي إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ مُنْ تَبَ وَاپَسْ نِشِي. دوم رایزان غٹو گنو چی دا اللہ تبارک و تعالی دا خبر اغسطو دا پار دا خلین دا سی خبر چی اول خود دا طاقت کی دی نشی. خو چی طاقت دی نشی کی دی نو بیا وڑا خلو دا دوم را غٹ خبری ولی کائی دا مونگ پختانوی وی دا وڑا خلو مرا دا غٹ خبری مکوا. نو دا الله تبارک وتعالى مقابل سوک کولی شي هغه کدا ټول دنیا یو ځای شي خدا یو قسم له تکبر پس چا کی راشي نو د تکبر د وجه نبی اده په هغه خبرو کولو باندې راولېږي کمی خبرې چې هغه د الله د شان سره مناسب ني او کمی خبرې چې هغه د حق سره مناسب ني او کمی خبرې چې هغه د رښتیا سره مناسب ني. نو د دې وجه نه تکبر یو کو او ځان غټ ګڼلې وو پزمکا کی خدا ځان غټ ګنل د حق نو نامناسبه انسان بسی او د تکبر سی چې معمولی غونه س تکلیف پیراشی نو چې څنګه ورته تکلیف راو رسیدو نو بیا وګوره په دریاب کې چې کم دی څنګه د الله تبارک وتعالى نمونه اخلي او زه په هغه الله باندې ایمان راوړم چې بنی اسرائیل په ایمان راوړیو او په هغه الله تبارک وتعالى زمنم کم چې هغه الہ ته او داغه نه بل څوک بل الہ نشته بیا مجبور شي. خو دا دی چې د روغوالی او د روغ صحت په وخت کې سړی ته دا نه یاد چې آیا زه د چام ذات په مخالف باندې زما د خولې نه داسې خبره خیږي نو د دې وجه نه دا نامناسب وي چې د کومې خبرې کولې او دای ګمانو چې ګنی دی به زمونږ نه خلاص شي آخر تلل چاته دی بیا به مونږ سکه راځي. نو چې کله مونږ سکه راځي نو د دې خبرې به دنه تپوس کی فاخذناه نو ومنیو دلرا و جنوده لخکرو د دلرا فنبذناهم نو می غرزول دی لرا فی الیم په دریاف کې فنظر کیف کان عاقبت الظالمین نو ګورا سرنګ شو انجام د ظالمانو. الله تبارک وتعالى وی حالت تخپل تکبر ولیدو کلستا اوستا لخکر چې ما راګیر کړی په دریاب کې بیا سوکو د بچ کولو بیا ایس سوک د بچ کولو نو وګوره همیشه د پاره دا انجام د ظالمانو سره دا کار شوی دی. نو دا یو قسم تر د قیامت پورې تمام مخلوق ته فار اعلان دی د قرآن د طرف نه چې داسې ظالمان جوړ نشي چې تاسو د خپل پیغمبر چې نبی علیه السلام او یاد نبی علیه السلام نه پس تر د قیامت پورې چې څومره حق پرست په دنیا کې اغلی دا الله تبارک وتعالى دا دین او دا الله دا قرآن خلق و سرا دعوت ورکی دا اغی دعوت نا چرتا انکارو نکی او دا اغی پا دشمنی چرتا و ندریگی ورنا او گورا چه چا دشمنی دا حق پرستو او دا پیغمبرانو سرا کری دا لگ انجام معنی دا اغی نظر از غلوی. نو دا دنیا بس طاقتی طاقت خدا آغا ذات تی چه اغا اغواری نو په سیکونډونو کې ارسه تبا کولی شي. نو د هغې ذات نه یره فکار ده ورنه وګوری انجام د دغې فرعونیانو. قال او فرمایل موسی علیه السلام رب ای رب زما انی قتلت منهم نفسا ما قتل کړی د دین یو نفس فاخاف ان یقتلون نو زیریږم چې مړ به کی ما لرا مخکې د بیان نه مخکې د دعوت ورکولو نه. و اخی اورور زما چې دی هارون چې هارون علی السلام هارون چې هارون علی السلام دی هو افسه مني اغه زیات وضاحت دون کې زمانه لسانا په جبا کې فارسلوا معي رد ان يصدقني ولي قدل را ما سرا رد ان يصدقني معاون مددگار چې تصدیق کوي زما اني اخاف ان يكذبون زيريغم چې دروغجن بکې دی مالرا. قال او فرمای الله تعالی سنشد عددک زردی چ مضبوط پکم مټ استا بی اخی کا پرور استا باندې ونجعل لكما وبغرزم تاسو دواړو لرا سلطانن دلیل یا زورور دواړه فلا یسلون الیکما نو نبشی رسیدی دی تاسو ته تا به آیاتنا زمنګ په دلایلو انتما تاسو دوارو ومن اتبعكم الغالبون او آغا سوک چه تابداری استاسو دوارو غیب زورا ورم. فلما جاءهم موسى نورکل چراغ دیتا موسى علیہ السلام بے آیاتنا زمان پا دلائلو بینات واضحو ماندے قالو نویدی ما هذا الا سحر مفترا ندی دا مگر جادو چه پا دروغ جور شویدے وما سمعنا بے هذا ندی وریدلی من پا دے خبر باندے فی آبائن الاولین پا مشرانو پا خوانو کے وقال موسى اوی موسى علیہ السلام ربی اعلم رب زما خفو دے بمن جاء بالهدى فاچا مانی چراتلی کڑی دی په ہدایت مانی من عندي د طرف د الله تعالی نه ومن تكون له عاقبۃ الدار اغسو چشی بدل را انجام د اخرت انه لا يفلح الظالمون شانداده چنه کامیابی ظالمان. وقال فرعون و فرعون يا ايها الملأ اي وزيرانو ما علمت لكم من اله غيره نبي جنم استاذ د پارسو کې اله بغیر زمانه فاوقد لي يا هامان نور بل كما د پار اي هامان على الطين پخټه باندې فاجعل لي صرحا اوغرز و مالر او چتا لړه دنګ بنگلا لعلي اطلع الى اله موسى خامخا چې زه خبر واخلم د اله د موسی علی السلام و انی یوزچیما لازنه من الكاذبین گمان کوم په دمای د دروغجنو واستكبره نو تکبر وکو ځان غټو غنو هو د وجنود او لخر د په الارض پس مګه کې بغیر الحق نامناسب وزنو او گمان وکو دی انهم دی چې دی لینا لا یرجعون من تبا واپس نکری شی فاخذناه نومنی و دلرا گرفتار میک دلرا و جنود و لخکر دلرا فنبذناهم نومی غرزول دیلر فی الیم پا دریاف کی فانظر کیف کان عاقبت الظالمین نو گورا سرنگ شو انجام د ظالمان.